digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Nem tudom, ti hogy álltok a saját mobiltelefonotokkal, az enyémben 520 névjegy található, és ez azért is lényeges lehet már azoknak, akiknek hasonlóképpen sok név van a telefonjukban, mert idén évelején át kell állítani a telefonokat. Ha-ha, nekem van egy nagyon jó történetem ehhez. Szűk két éve váltottam szolgáltatót, és a régi SIM-kártyámra az újra szerettem volna áttetetni az eltárolt neveket. Pontosabban nem is, bocsánat, a telefon memóriából, a régi telefon memóriából az új telefon memóriájába szerettem volna áttölteni. Neveket, telefonszámokat. Igen, az össze, én mániákusan a telefonomban gyűjtök minden fontos adatot, és fölvilágosítottak, hogy nem vállalják, mert nem a plusz 36 és körzetszám formátumban voltak elmentve a számok benne, hanem 06, 20, 30, 71, 22 akármennyi formátumban, és ezzel nem biztos, hogy korrektek, majdnem biztos, hogy nem lesznek korrektek az átmásolás során az adatok, adatvesztés történhet, és akkor azt csináltam, hogy kézzel az összes telefonszámot, adatot saját kis kezemmel átírtam, először számítógépen csináltam egy adatbázist, ott beírtam, és akkor onnan visszatöltöttem a telefonomra. Kell úgy a mai embernek is adatot rögzíteni, jó? Kell bizony, úgyhogy nekem már két éve a plusz 36 és körzetszám formátumban van minden egyes telefonszám a telefonomban, úgyhogy derűsen hátradőltem a karosszékben, és mosolyogtam ezen az egész történeten, hogy most már nem is tudom, 9 vagy 11, hogy hány számjeggyel kell telefonálni majd. Én annak idején nem is tudom, hogy milyen indítatásból, talán azért, mert 10-11 éve már mondták egyébként a szolgáltatók, hogy aki nagyon igényes a saját mobiljával, írhatja ilyen formátumban is, mert például, hogyha külföldön járunk, akkor mégiscsak így működik a telefonszámoknak a tárcsázása, úgyhogy érdemes így bevinni, de hát végül is működik a rövid hívószám is. Én 2000 körül kezdtem el nagyon intenzíven külföldre utazgatni, úgyhogy én már akkor megtettem ezt az átállást az akkori állománnyal. Gyakorlatilag eljátszottam azt, amit Zoli is, hogy lementeni, mindegyiket átirogatni egy ilyen táblázatba, visszatölteni, stb. Úgyhogy én azóta így rögzítem 2000 óta a számokat, és azóta nincs is problémám. Se külföldön, se sehol, úgyhogy... Egyébként én azt tapasztalom, a nem reprezentatív egyáltalán, csak a saját ismeretségi körömben, kollégáim akárhol, hogy borzasztóan nagyon-nagyon-nagyon kevés az nem is, nincs is ilyen ember a környezetemben, aki pusztán 7 számot menten el a mobiltelefonjába. Mindenki 06 és körzetszám formátum, vagy plusz 36 és körzetszám. Legalábbis én a saját környezetemben egyáltalán nem ismerek ilyen embert, akinek nekem az én ismerősi körömben van, hölgyek főképpen, akik szeretik ezt egyszerűsíteni, nem nagyon szeretnek a számokkal foglalkozni, és inkább a rövidebb változatot. Mindenhol, hogyha telefonszámot kérdeznek, mindenhol az ember úgy diktálja, hogy 06, körzetszám és hívószám, tehát, és ezt így is írják be. Tehát szerintem ez nem okoz egy olyan akkora problémát, mint amekkora téma. Egyébként most a műsorunk adásának időpontjában már átálltak a szolgáltatók erre az újrendre, és csak úgy érdekeseként hadd mondjam el, hogy műsorunk mai vendégét, amikor fölhívtam telefonon, akkor a 7-jegyű számot tárcsáztam, és érdekes módon kaptam utána egy SMS-t a szolgáltatótól, mégpedig az ő számát küldte el SMS-ben, és írta ki a teljes formátumot, hogyha egyébként megint szeretnék vele beszélni, akkor már ezzel a teljes formátumot használjam. Ez egy nagyon kulturált szolgáltatás. Úgyhogy a mai naptól kezdve, illetve már tegnap előttől kezdődően már Magyarországon is csak a 11-jegyű mobil számok tárcsázhatók. A 2010-es esztendőben is a hírsziporkák Dragon Györgytől, akiről most kiderül, hogy mint zenész, felkerült egy internetes lágerlistára is. Utána vendégünkkel, Somfai Őrssel arról beszélgetünk, miképpen volt lehetséges 40 nap alatt digitalizálni a magyar távirati iroda 800 ezer oldalnyi archívumát, magyar híreket 1920-tól 49-ig. Aztán Pinté Róberttől megtudhatjuk, hogy milyen trendekre számíthatunk idén, többek között a politikai kampány a magyarországi interneten is erőteljes lesz. Volt már hifi és wifi, de a sorozat még bővül, info Szótár Bódi Zoltántól. Egy eszköz, négy funkció, ez a mifi. Borek András pedig folytatja a webes tartalmat szolgáltatóknak indított, praktikus nyílt forrású minisorozatát, ezúttal az analitika világába kukkantunk be. Mérjük a látogatóinkat, és generáljunk irgalmatlan mennyiségű adatot. Mindenről itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. És itt van az Asztaltársaság. Mondom nektek, hogy ez már idén nem az első műsorunk, mert egy héttel ezelőtt volt itt egy, hát mondhatjuk, hogy egy best of Netidők, de nem is a legjobb beszélgetésekből, hanem a tavaly kimaradt beszélgetéseink legjobbjaiból válogatott a mi szerkesztőnk Nelcz János egyébként. Úgyhogy ez a 2010-es esztendő második műsora, amelyben mellettem Borek András, a nyílt forrású rendszerek szakértője. Jó estét! Jobbomon pedig Bódi Zoltán, az Info Szótár rovatunk vezetője, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és akkor bemutatom vendégünket, Somfai Őrsöt, az Arcanum adatbázis marketing igazgatóját. Jó estét kívánok mindenki! Itt lesz majd még a műsorban velünk Dragon György, szokás szerint, csak mindenféle közlekedési problémák miatt ő most telefonon lesz velünk, illetve a későbbiekben még Pinté Róbert is. A hallgatóknak hadd ajánljam a Netidők weboldalát, www.netidők.hu, ahol most stílusosan mondhatom, hogy az eddigi műsoraink adatbázisa is megtalálható, az összes visszahallgatható egészen 1995-ig. A Netidők hallgatói, már legalábbis azok, akik jó régóta hallgatják műsorainkat, pontosan tudhatják, hogy Dragon György barátunk szintén zenész. Mert hogy jó sok zenét alkotott ő már számítógépes játékokhoz, de a saját kedvére is zenél otthon, időnként a szomszédoknak kevésbé nagy örömére. Igaz ez, kedves Dragon György, itt vagy a vonalban? Igen, igaz ez, szervusztok, jó estét kívánok! Néha a fejhallgató rajta marad a fejeden, és aztán a szomszédok így értesülnek arról, hogy a dobszerkó kihangosítva maradt, de most bizony, én egy örömhírről szeretnék beszámolni a hallgatóknak, mégpedig arról, hogy Dragon György barátunk egy internetes lágerlistán fölkerült, hát elég szép helyezést értél el, mégpedig több kategóriában is. Ha nem, ha megengeded, akkor mondjuk már ezt a hallgatóknak, hogy milyen slágerlistára és mivel kerültél te föl, kedves Gyú? December 22-én nyilvánossá tettem életem első albumát, ami a Time Machine, azaz az időgép nevet viseli. Ez egy fiatalember története, aki nem találja a helyét a jelenlegi világban, és kirekesztettnek érzi magát, így elkezd utazgatni az időben, amiből gyakorlatilag majd egy bizarr módon valódi időutazás jön létre, és megtalálja a helyét majd valamikor a jövőben valahol. És ez egy internetes lemezkiadó portálon került publikációra ez az album, méghozzá a Jamendo, tehát Jamendo úgy kell írni, Jamendo.com-on. A Jamendo.com-on mintegy 27 ezer album található meg, és az enyém első héten, miután ide kikerült, köszönhetően annak, hogy én ezt karácsonyi ajándékként az összes létező ismerősömnek, barátomnak, mindenkinek elküldtem. A Time Machine, azaz a címadó dal, az 25. helyre kúszott a top 100-as listán, és még a második dal, a The Past is a 90. hely környékén befutott erre a top 100-as listára. Hát én borzasztó boldog voltam, azt hiszem, hogy sokkal több örömet adott nekem a karácsony így, hogy én adtam mindenkinek ezt a dalt, és ők pedig meghallgatták, és ezáltal fölkerült a listára, mintha mit tudom én, milyen nagy ajándékot kaptam volna. Ez nekem hatalmas ajándék volt. Hát mi magunk is örültünk ennek, és szívből gratulálunk ehhez az eredményhez itt a műsorban is. Egyébként miképpen lehet egy ilyen slágerlistára felkerülni? Egész egyszerűen csak feltöltöd ebbe az adatbázisba a zenéidet, és akkor onnantól minden megy a maga útján? Tehát Jamendo úgy működik, hogy feltöltöd a zenédet. Igen, én egy komplett albumot töltöttem fel, nagyon sok, tehát 12 dalról van szó. Nagyon sokan csak egy-két dalt töltenek fel. Ez egy nagyon érdekes trükk a részükről lévén. Hát az emberek általában a friss feltöltésekből az első néhány dalt hallgatják meg, ezt jól lehet látni az én statisztikáimon is, hiszen a legelső dal, a címadó dal az messze magasan a leghallgatottabb, a második az is szintén nagyon hallgatott, és minél hátrébb van a nagy lemez listán, tehát minél, mint a 12. dalt hallgatták meg a legkevesebben. Tehát nagyon sokan eleve úgy trükköznek, hogy egy-két dalt töltenek csak fel, megcsinálják a kis marketing kampányokat, és aztán utána az emberkék ezt hallgatják, felteszik ilyen playlistekre, a kedvenceik közé rakják, esetleg írnak róla nagyon jó ajánlókat, meg teszteket, meg kritikákat, és azt méri ez a rendszer, hogy egy adott héten egy dalt mennyien hallgatnak meg. Mivel saját lejátszója van a rendszernek, így hát nagyon könnyű megmérni. Egyébként a dalokat le is lehet tölteni ingyen és bérmentve az úgynevezett Creative Commons License alapján, amiről talán András többet tud mondani, mint én. De lényeg, ami lényeg, ez valami olyasmi, mint a nyílt forráskódú programoknál a GNU License. Tehát ingyen felhasználható, ingyen módosítható, ingyen. Szóval egy csomó mindent lehet vele csinálni ingyen, nem kell fizetni érte, ez a lényeg. Ugródeszkaként jó ez a slágerlista világhírnév felé? Hát mindenféleképpen referenciának, ahogy én ezt nézem, ez abszolút tökéletes. Tehát, hogyha valakit több tízezren meghallgatnak, itt van egy-két százezeres és milliós hallgatottságú művész ezen a Jamendón, akik szerintem már a nagylemezszerződés küszöbén állnak, vagy már nagylemezszerződésük is van. Én úgy tudom, hogy nem csak a YouTube-on vadásznak a világ nagylemezkiadói és hanglemezkiadói a tehetségekre, hanem mindenütt, ahol bizonyítható, hogy az embereket érdekli az, amit az adott művész csinál. Most ezen a Jamendón itt tökéletesen látható, hogy a felhasználókat érdekli az, amit csinálsz, vagy nem, hiszen ott vannak a nyilvánosan elérhetőek az adatok, hogy melyik dalt ki, hányszor, hol, melyik országból, stb. Hogyan, miként hallgatta. Így aztán az adott hanglemezkiadó is könnyen dönthet úgy, hogy jó napot kívánok, ezt a lemezt meghallgatták már 100 000-en, akkor ez a fickó, ez biztos tehetséges. Még egyszer gratulálunk hozzá, és reméljük, hogy ott maradsz majd a slágerlistán, és újabb felvételekkel is megjelensz majd. Nagyon szépen köszönöm. Top listán. Térjünk át az idei év első hírsziporkájára. Milyen híreket gyűjtöttél nekünk? Hát maradjunk egy kicsit a karácsonynál. Karácsony után egy barátomnál jártam, aki vásárolt a feleségének egy Romba nevű robotporszívót. Nekem is régóta vágyam, mert hát hadilábon állok a takarítással, bevallom őszintén és töredelmesen. Most ez egy nagyon praktikus kis készülék, megnéztük működés közben, tényleg nagyon aranyos. Megy magától, kikerüli az akadályokat, aminek nekiütközik szépen, össze-vissza kalbásszal ugyan a szobában, de nagyon klasszul kitakarítja. Most ez azért lényeges, mert megjelent ennek a Rombának az ellenfele, méghozzá egy XV11 névre hallgató, borzasztó fantáziátlan név, egy amerikai cég által, hiszen iRobot Japán, egy amerikai cég által gyártott készülék, amely lézeresen tapogatja le a szobát, mielőtt egyáltalán elkezd dolgozni. Ugyanis az eddigi technikákkal az volt a probléma, hogy bár mindenféle ilyen virtuális bójákkal ki lehetett jelölni azt, hogy hol van a szoba széle, gyakorlatilag a kis robot az véletlenszerűen ment össze-vissza, és amikor úgy gondolta, hogy ő végzett a szobával, akkor végzett a szobával. Most viszont készít egy térképet, ha jól értem. Igen, a lézerrel letapogatja a szobát olyannyira, hogyha átrakod a bútorokat, akkor a következő alkalommal, amikor elindul, akkor ő szép magyarosan kifejezve frissíti a saját kis térképét, így nem megy neki a bútoroknak, ki tudja kerülni az akadályokat, nem üti el a macskát, stb. Stb. Stb. Sokkal ez utóbbi energiát. Nagyon fontos funkció benne. Ilyen hát, kell nekünk. Igen, igen, mert az a baj, hogy ilyen robotkészülékekkel, hogy nem észleli, hogy ott macska van. Tehát alapvetően nem képes, ő képes rá. És gyakorlatilag felosztja a szobát 4,5-4,5 méteres részekre, és ezeket ugyanúgy, mint ahogy az ember szép párhuzamos vonalakban felporszívozza, sokkal jobb energiafelhasználási szinten, mint az eddigi versenytársai. Viszont ezért sokkal okosabb is lehet. Tehát gyakorlatilag azt kapjuk, hogy nem megy neki véletlen a bútoroknak, nem veri le a lakkozást a nagymamától örökölt régi antik bútorról, stb. Stb. Stb. És mivel vannak mélységi érzékelő is, még a lépcsőn se esik le. És akkor ezek szerint nálad várható, hogy majd valami ilyen berendezés majd megindítja a robotizálást a Dragon lakásban. Egyértelmű, tehát én is megláttam ezt a készüléket, én már a Rombát is meg akartam volna venni magamnak, de ha kihoznak egy olyat, ami sokkal jobban dolgozik, sokkal effektívebben és sokkal ügyesebben, hát akkor azt kell megvenni. nem sokára a boltokban lesz, és nem is lesz annyira nagyon veszélyesen drága, tehát ilyen, jó, hát az ember erre mondhatna, hogy 100 000 forintért az ember ne vegyen porszívót, de ha belegondolunk abba, hogy ennyi pénzért önmagától automatikusan olyankor is dolgozik, amikor nem vagyok itthon, akkor szerintem abszolút megéri. Ja, mesélj még nekünk egy hírt. Nem tudom, tudjátok-e, hogy melyek voltak 2009 leginkább keresett kifejezései a Google-ön, amelyet magyar felhasználók kerestek. A külföldiek között, tehát a külföldi keresésekben Michael Jackson messze magasan az első helyen volt 2009-ben, és ki volt az első helyen Magyarországon? Tudja valaki, vagy sejti valaki? Biztos valami politikus. Biztos valami politikus. Hát nem, képzeljétek el, az Ivi volt az első helyen, bármilyen szokatlanul és furcsán a dolog. Na olyan még egyszer, ira, a Google-ben az Ivi volt a leggyakoribb magyar kereső. A magyar felhasználók által, így igaz. Tehát beírja a valaki a Google-be az, hogy Ivi, nyom egy Entert, és kap egy olyan e-mailt, hogy kap egy olyan URL-t, hogy iviv.hu. Igen, ez, vagy ez, ez irreális, hát ilyen, ez életszerűtlen. Nem, ez reális. Zoli, akkor most várjál, mondom, mi volt a harmadik helyezett, és mi volt az ötödik. A harmadik helyezett a YouTube volt. Ezt nem hiszem el. Ötödik a freemail volt, ami szintén freemail.hu. Ja igen, most jutott eszembe az a fixa ideám, amit én erre mindig mondani szoktam. A mostani leggyakrabban használt böngészők, ben mindegyikben, sőt a ritkán használtban is beépített keresők vannak, és lehet definiálni, hogy a keresősávban melyik kereső program, tehát például Google stb. Jelenjen meg. És ha véletlenül, ez velem gyakran előfordul, ha véletlenül elgépelek egy URL-t a keresősávban, az IV-vet, mit tudom én, szimpla V-vel ír, nem dupla V, az valami rossz példa volt ez, akkor nem fogja megtalálni, ellenben már rögtön indítja a keresőt is, és megvan rögtön az első találatként, hogy, hogy a, nem a IV, hanem a dupla V-s IV, és akkor már ez a Google-ben találatként jelenik meg. Vagy van egy olyan böngésző program is, amelynek az alapbeállított nyitó oldala a Google kereső, és ráadásul a kurzor ott jelenik meg a keresőben, nem pedig fönt, ahová be kell írni az URL-t. Vagyis elkezd a gépen, és rögtön a keresőmezőben. És rögtön a keresőbe írom, benyomok egy entet, oda se figyelek, és már a Google-ben jelenik meg találatként. Ez biztos, hogy hatalmasat nyom ezen a listán. Én egyszer megkérdeztem egy ismerősömet, akitől láttam, hogy minden alkalommal, amikor elindul a számítógép, vagy a böngésző a Google kereső felett jön föl, és ő mindig beírja a Gmail, vagy IV, vagy bármi, hogy miért teszi ezt, miért nem írja be a böngészőnek a címsorába. Erre megkérdeztetem, hogy böngésző címsora az mi? Sokkal egyszerűbb neki a keresőbe beírta, hogy Gmail, az csak 8 betű, vagy 9, 8, most számoltam meg. 8 betűt kellett begépelni, egy entert, és utána kattintani kellett. Sokkal kevesebbet kellett gépelni, mint azt írta volna, hogy www.freemail.hu. De hát ez nem igaz, mert hogyha a keresősávba írod be, hogy freemail, ugyanúgy meg fogja találni minden egyes böngésző. Mindegyik. Úgy látszik, hogy ez egy univerzális felhasználói felület lett a Google keresőnek az a címsora, vagy nem tudom, hogy hívják. Tehát amiben nagyon sokan egyszerűen meg se próbálják a böngészőnek a címsorába beírni ezt a címet, hanem a Google úgy is megtalálja, akkor írjuk oda. Szóval közvetetten ez azért egy fél, vagy legalább harmad információ arról is, hogy Magyarországon azért az IVIV-nek a népszerűsége még mindig elég jelentős, annak ellenére, hogy bizonyos értelmiségi körökben már mondjuk ki fanyalogva néznek rá, és inkább más amerikai közösségi oldalakat részesítenek előnyben. Ilyen szempontból is érdemes azért figyelni, hogy milyenek a felhasználói szokások. Dragon Györgynek köszönjük szépen az idei év első hírsziporkáját, és reméljük, hogy jövő héten már itt leszel velünk a stúdióban. Egy kis képzeletbeli játékot ajánlok most nektek. Képzeljetek el egy hatalmas nagy papírcsomót, egy nagy papírhegyet. 800 ezer papírlapot egymáson, jó régi lapokat. Mondjuk itt magunk előtt ezt a hatalmas nagy. Nem is tudom elképzelni, hogy mekkora tömeget foglalhat ez. Mennyi lett 800 ezer lap? Lehet, hogy egy szobát is megtölt ennyi papír? Hát több mint 10 folyóméter. Több mint 10 iratfolyóméter. Az szép. Tehát az élére állított papíroknak a sorát nevezzük ugye iratfolyométernek. Na most képzeljétek el, hogy ezeken a lapokon régi hírek vannak, kissé sárguló, hát olyan 50-60-70 éves hírek vannak ezeken a lapokon, és azt mondom nektek, hogy innentől kezdve van 2 hónapotok arra, hogy az összes papírt digitalizáljátok be. Be kell szkennelni, és utána pedig fel kell ismertetni a számítógéppel a szöveget. Megijednétek? Hát én biztosan. Elég nagy tömegű digitalizálásról van szó. András? Hát nem kevés. Fogod a fejed azért elég rendesen. Nem, mit tudom én, tehát el lehet agyalni azon, hogy hogyan lehet ezt a legkönnyebben megcsinálni. Hát most, hogyha szakmázunk, akkor én biztos, hogy kiagyalnék valami olyasmit, hogy lenne egy szkenner farmom, meg lenne egy karakterfelismerő farmom, a szkenneres az a szkenneléssel foglalkoz, de utána tolná be a karakterfelismerő Q-ba a dolgokat, és akkor ott ismerné fel, például egy teszteléttel, vagy valami hasonlóval. Főleg, hogyha elosztjuk egyébként, egy napra jut 20 000 ilyen dokumentum felismerése, és mondom felkiáltójellel, hogy nem csak a beszkennelést, tehát ne egy képfájt képzeljünk el, hanem a feldolgozható szöveget. Somfai Jörssel erről fogom most beszélgetni, mert ez a példa, ez valós, a Magyar Országos Levéltárban van ez a hatalmas tömegű papír, és nem egy nagy hatalmas szkenner farmmal, hanem, ha jól tudom, egy vagy kettő ilyen berendezéssel történt. Így van, két dokumentum szkennerrel történt ennek a digitalizálása, és igazából nem is az a bonyolult dolog, hogy beszkenneljük, meg felismertessük, hanem egyáltalán kezelni ezt a hatalmas digitális mennyiséget, ebből adatbázist építeni, illetve hát az idő rövidsége miatt ennek a megszervezése nem volt egyszerű feladat, hiszen a Magyarországos Levéltárban nagyon szigorú szabályok vannak természetesen az ott őrzött iratokra vonatkozóan, ezért csak a helyszínen lehetett dolgozni, természetesen betartva az intézménynek a nyitvatartását és egyéb szabályait, illetve hát ezeket az iratokat, védett iratokat ugye fel is kellett szállítani a digitalizáló laborba, hiszen nem a raktárban digitalizálunk, tehát ezeket elő is kellett készíteni. Most ezek a dokumentumszkennerek, ezek lapszkennerek, Canonnak a dokumentumszkennerei professzionális gépek. Nekünk azért esett a választás ezekre a gépekre, mert nagyon gyorsak, nagyon jó minőségű digitális állományt állítanak elő, és ami a legfontosabb, hogy nagyon kíméletesek. És mi ugye a levéltári, múzeumi, könyvtári világban dolgozunk, tehát kulturális tartalmakat digitalizálunk nagy tömegben, és ezért a kíméletesség az a egyik legfontosabb. Ami azért volt fontos, hiszen 1920 és 49 között született dokumentumokról van szó, sok esetben már széttöredezett, összefirkált, megsárgult lapok ezek. Nem kézírásosak, ezek nem, írógéppel nem, ezek készített. Írógéppel, vagy stencilpapíron, tehát sok esetben olvashatatlanok szinte a szövegek, hiszen elmosódott, rossz minőségű szövegekről van szó. Ezért is különösen fontos az, hogy kereshetővé tettük, és elég jó minőségű, tehát használható kereshető adatbázis jött létre, ami mindenki számára ingyenesen elérhető az interneten, akár az MTI oldalán, akár az Országos Levéltár, vagy az Arcanum kiadónak a honlapján. Mit is szkenneltetek be? Milyen híreket? Meg nem hangzott tehát el. Tulajdonképpen az MTI-nek az adott időszak, tehát 1920 és 49, illetve 56-os híreit, minden hírt, tehát a belföldi, külföldi, rádiófigyelőt, itt a sporthírektől kezdve, a kulturális híreken át minden digitalizálásra került. Amit a távirati iroda kibocsátott, mint akkori aktuális hírt, azt bedigitalizáltátok. Így van, bedigitalizáltuk, és ezek után ugyan nem volt benne a megállapodásban, de mi beépítettük egy teljes szövegű keresőprogramba is, amit közzétettünk. Ezért fognak találkozni azzal a felhasználók, hogy a táviratiroda honlapján egy másik keresőprogramban ugyanezeket az adatokat találják meg. De ennyire elhivatottak vagytok, hogy ilyen több évtizeddel ezelőtti híreket bedigitalizáltok és kereshetővé tetszettek? Miért? Kit érdekelnek a 60 évvel ezelőtti hírek? Hát Természetesen ez egy fizetős munka volt, tehát nem szeretnék álszent lenni. Ugyanakkor azt hát elmondom, hogy mi nem az értelme. Nem szégyen ez, hát pénzből élünk, mint anyja. Pénzből élünk, de mi nagyon-nagyon sok mindent csinálunk egyébként elhivatottságból kifolyólag, kicsit őrültek is vagyunk, tehát ingyenesen. Tehát van egy kultúrmissziós vállalkozásunk, és eddig több mint 6 millió oldalt digitalizáltunk kulturális tartalmat és több százezer térképet. Miért is fontos ez az MTI anyag? Hát, mint történész azt gondolom, hogy a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb lenyomata a 20. századnak, hiszen az élet minden területéről, minden napról megkapjuk az információkat. Tehát csak a saját családomra keresek, akkor is rengeteg-rengeteg információt találok. Hát és nem kell magyarázni például, amit említettél 1956-ot. Hát 56 az egy különleges. Magyar egyik fontos pontja. Így van, így tehát van. Ott, hogy milyen események miután következtek, és ez hogyan jelent meg az akkori hírekben, az bizony már a történelemnek a része. Ugye mi újságokat is digitalizálunk, sőt napilapokkal is próbálkozunk, de ugye a napilap is már egyfajta szűrőn keresztül átment hír. Természetesen ez sem a teljes valóság, hiszen ha külföldi híreket nézünk, mondjuk a 30-as évekből Németországból, amely a legmeghatározóbb volt a magyar belpolitika szempontjából, akkor ott is a német hírügynökségnek az adatait vettük át, híreit vettük át, és hát az is egy propagandaszerű hírcsokor volt. De hát akkor is tehát ebből tisztább, is lehet sokat következtetni. Tisztább, igen, így van. Egy kicsit még térünk vissza a digitalizálásra magára, erre a folyamatra. Ugye itt érdekes lehet, hogy egyfajta váltásra került sor nálatok a feldolgozásban, hiszen egy-két évvel ezelőtt még a hagyományos klasszikus módon készült a régi dokumentumok digitalizálása. Magyarul mondom, és nagyon leegyszerűsítve, begépeltétek a szövegeket. Most viszont már ennél lényegesen gyorsabb, de ugyanakkor nem 100%-os eredményt hoz ez a dokumentum szkenneléses, OCR-es, tehát karakterfelismerős módszer. Így van, 1989-ben jelent meg a 90-ben az első kiadványunk még lemezeken, én ötös lemezeken a Biblia CD. Hát azóta pedig most már a Blu-ray is kevés ahhoz, hogy a legnagyobb adatbázisainkat meg tudjuk jeleníteni, tehát kénytelenek vagyunk Winchesteren átadni a felhasználóknak a 3-400 gigabájtos adatbázisokat. Valóban gépeltünk, utána korrektúráztunk, és úgy építettük kereshető adatbázisba a szövegeket, viszont... Elsősorban igényességből, ugye? Így van, mi azt gondoltuk, és egyébként azt is gondoljuk, hogy a tudományos felhasználás szempontjából a tökéletes szöveget kell előállítani. Vannak olyan, most is vannak olyan adatbázisaink, amik kifejezetten gépelünk, hiszen nem lehet elrontani. Egy-egy cédula katalógusnál például nem lehet hibázni, ahol tömören van összefoglalva, vagy egy regeszt a gyűjteménynél, ott nem lehet hibázni. Elkövetni. Ugyanakkor a Google, ugye szó volt róla itt a műsor előző részében, hát a mi életünkre is kihat, és megmutatja az irányt a jövőre nézve. Látnunk kell azt, hogy ő fogja diktálni a versenyt. Két éve tömegesen digitalizálják az európai, illetve amerikai könyvtárakat. Ők kötetmilliókat dolgoznak föl digitálisan, és tesznek közzé, hát hogyha ugye Európában nem is teljes szövegűen az interneten, de legalább részeket belőle, és azt gondoltuk, hogy fel kell vennünk a saját szintünkön a versenyt a Google-lal. Az ő üzenetük, ha én jól értem, akkor az, hogy nincs időnk arra, hogy minden egyes, a magyar kultúrának minden egyes dokumentumát kézzel gépeljünk be. Mert egyszerűen hosszú évtizedekig, vagy talán évszázadokig tartana. Nagyon, nagyon jó, tehát nincs időnk erre, és arra sincsen időnk, hogy mindent tökéletes formában tegyünk ki az internetre, vagy tegyünk hozzáférhetővé, hiszen ugye a partnereink a Tudományos Akadémiától kezdve levéltárak, könyvtárak, múzeumok, hát itt tudományos munka, feldolgozó munka folyik, és nyilván a szakemberek nem szívesen adnak ki a kezükből félkész, vagy nem tökéletes gyűjteményeket. Mi pedig azt mondjuk, hogy igenis digitálisan kereshetően kell közzétenni ezeket az anyagokat, vagy ha nem is közzétenni, legalább tudományos adatbázisokat, forrásadatbázisokat építeni, amiből a kutatók a kereső program segítségével sokkal gyorsabban és mélyebben tudják feldolgozni ezeket a gyűjteményeket. Na most a hallgatóknak azért mondjuk el, hogy mennyire nem tökéletesek ezek a beszkennelt és felismert szövegek, nehogy itt megijedjenek, hogy nem, ezek használhatatlanok. Természetesen nem erről van szó, tehát eddig a 100% volt a cél, most pedig oldalanként néhány hibát már vétünk. Meg azt is hozzá kell tenni, hogy ezeknél az MTI iratoknál, ahol sokszor az eredeti szöveg is olvashatatlan, ott nem lehet elvárni azt a felismerő programtól, hogy tökéletes szöveget hozzon létre, de hát a semminél sokkal jobb, és hogyha keresünk, akkor látjuk egyébként is a hibákat, hiszen találati listákat a szövegkörnyezetben mutatja meg a program a találatainkat, éppen ezért tudjuk, hogy mire lehet esetleg másra keresni. Klassz lenne, hogyha valamilyen felületen kerülne ki az interneten, ahol a vállalkozó kedvűek szívesen besegíthetnének a javításokban. Na igen, de mihez képest javítanak? Ugye az eredeti forrást is látni kell. A javítani én azt gondolom abban kell, amit ebből csinálnak. Tehát ezeket a dokumentumokat nem érdemes korrektúrázgatni, nagyon sok pénz bekerül, de megint egy nagyon jó gondolat, hiszen hogyha már a képi anyagokról beszélünk, térképek, fotók, képeslapok, akkor itt ugye megint csak a múzeumok, levéltárak raktáraiban több tízezer, százezer milliós darab számról van szó, amit eddig nem is tudtunk, hogy létezik, nem, hogy kutatni nem lehetett, vagy nehézkes volt. Most viszont, hogyha csak egy fotógyűjteményre gondolunk, ha kikerül több százezer fotó az internetre, akkor sokkal több ember tudja megnézni, sokkal több ember tudja adott esetben feldolgozni, tudományos szempontból is feldolgozni ezeket a műtárgyakat, és egy megfelelő szűrőn keresztül, információs szűrőn keresztül sokkal több információ juthat el azokhoz, akik ezt a gyűjteményt kezelik. Gondoljunk be, mi a magyar valóság? Van 2, maximum 3 gyűjteménykezelő, ez már a legjobb eset. Akiknek olyan hatalmas fotótáraknál, olyan hatalmas irat vagy fotóállományokat kell kezelniük, több fotó jön be, kerül be digitálisan a múzeumba, mint amennyit egy nap alatt fel tudnak dolgozni. Tehát akkor, és mellette ki kell szolgálni a látogatókat, hát ez is segít abban, ha digitálisan kin vannak az adatbázisok az interneten, hogy nem kell személyesen bemenni, nem kell kézbe venni, nem rongálódik az anyag. Természetesen archiválni nem feltétlenül digitálisan kell, tehát a papír az jobb, mert az több ezer év óta látjuk, hogy az megmarad. A digitális állományokkal meg nem tudunk hosszú távon mit kezdeni, vagy egyelőre még nem tudjuk, hogy mit fogunk kezdeni, de állományvédelmi szempontból és felhasználhatóság szempontjából az adatbázis épített digitális, kulturális tartalmak az mindenképpen előremutató, és ebben Magyarország nagyon jól áll jelenleg szerintem Európában. Szóval a módszerrel sokkal nagyobb, sokkal ölesebb lépéseket lehet tenni a magyar kultúra digitalizálásában. Ahogy hallottam, azóta már 1 millió hírt digitalizáltatok az MTI hírarchívumából. Egyszer csak majd elértek a jelenkorig, vagy legalábbis addig, ahonnan kezdve már digitális formátumban vannak az MTI hírek. 85-től, igen. 1985-től. És aztán jöhetnek más szegmensei a magyar archívumoknak. Mennyi időre van előre még ilyen típusú digitalizálási munka? Ezt tényleg nem tudom megmondani. Tehát azt gondoljuk, hogy a magyar kultúra 1-2%-át digitalizáltuk eddig. Itt nagyon sok mindentől függ a munka. Tehát egyrészt azért teljesen előkészítetlenül nem lehet feldolgozni természetesen digitálisan ezeket a gyűjteményeket. Az pedig emberi, szellemi munkát igényel. Hozzáértést igényel, így van. Tehát azért a világba rohanni nem lehet. Másrészt vannak jogi kérdések, jogi hátterei is a publikálásnak, digitalizálásnak. Harmadrészt pedig a digitális technológia fejlődését sem tudjuk előre megmondani. Ugye ma már kacérkodunk a háromdimenziós szkennerekkel, de hát ezek még nagyon lassú eszközök, tehát itt a tömeges digitalizálásról nem lehet szó, mi pedig azt mondjuk, hogy mindent tömegesen kell digitalizálni. A Google világában a kultúrát is tömegesen kell közzétenni. Úgyhogy számunkra a közeljövő az a lapozós szkenner, ez lesz a következő, amit szeretnénk majd bemutatni. Amivel könyveket is lehet. Hát ahogy szkenner. A Google is csinálja, igen, igen. És akkor nekiálltok az Országos Széchenyi Könyvtárnak? Hát meglátjuk, igen. Köszönöm szépen, várjuk az újabb eredményeket, és gratulálunk ehhez az eredményhez is. Az idei évvel foglalkozunk a következő percekben is Pintér Róbert segítségével, aki ugye az Ipsos online stratégiai igazgatója. Szervusz Róbert, itt vagy a vonalban? Igen, sziasztok! 2010-ben milyen várható trendek lesznek a te szemszögedből nézve? Ugye sok-sok érdekes dolgot láthattunk, amiből lehetne következtetni erre az idei évre. Igen, hát ismertek és tudjátok, hogy így évelején általában én vagy az előző évvel szoktam foglalkozni, összefoglalóan Google trendekkel, de ezt olyan szépen megírták, különböző helyeken lehetett olvasni, hogy nem volt érdemes, lerágott csont, vagy pedig a jövő évvel, vagy az idei évvel, tehát 2010-re jelen esetben. És hát miközben olvasgattam különböző trendeket, meg előrejelzéseket, meg riportokat, azt vettem észre, hogy egyrészt untatnak, másrészt meg nem sok közük van szerintem ahhoz a magyar valósághoz, amiben élünk, úgyhogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy szerintem teljesen szubjektív alapon miről fog szólni 2010 IT információs társadalom Magyarországon, és egy 5 dolgot írtam magamnak össze, ez tényleg teljesen szubjektív. Röviden, én azt gondolom az egyik, ami nagyon fontos lesz, ez egy választási év Magyarországon, egész biztosan az internetet újra fogják használni, illetve a mobileszközöket, tehát részben erről fog szólni. Másrészt én úgy érzem, hogy főleg az elmúlt 1-2 hétben a Twitter körül és a Facebook körül volt egy kis mozgolódás magyar felhasználók szempontjából, és ez a kettő, tehát a kampány, illetve a Twitter és a Facebook terjedés az összefügg. Szintén a választáshoz kapcsolódik, hogyha a kormányváltás lesz, már pedig úgy néz ki, hogy valószínűleg a másik oldal veszi át az irányítást, akkor egész biztosan fog változtatni azon a kormányzati informatikán, ami jelenleg Magyarországot jellemzi. Ráadásul ezt valamennyire meg is kell tennie, hiszen az Európai Unió új stratégiai irányvonalat jelöl ki ebben az évben, mert lejár az a program, amivel eddig dolgoztak. Ennek mi a jelentősége? Ennek az a jelentősége, hogy 1999 óta gyakorlatilag folyamatosan az Európai Unió meghatározza azt, hogy milyen fajta irányba kell menni. Volt itt internet mindenkinek, széles sáv, e-kormányzat, egészségügy és társai, és a legutóbb I-20-10 címmel 2010-ig tartó stratégiát fogadtak el, abban is volt széles sáv és különböző szolgáltatások, és most 2010-ig jelölnek majd két új stratégiai irányt. Lehetett is olvasni a héten arról, hogy még a mostani kormányzat tendert fog kiírni ennek a programnak a magyarországi vonatkozásainak mondjuk így megvalósítására, vagy arra, hogy mit kellene Magyarországon 2015-ig csinálni. Kapott is jobb oldalról egy elég erős kritikát, hogy nem kellene választások előtt elköteleződni, illetve a mozgásteret szűkíteni. Ennek ugye az a jelentőség ennek a stratégiának, hogy meghatározza azt, hogy Magyarországon 2015-ig EU-s forrásokból milyen fajta programokat szeretnének meghonosítani, megvalósítani informatika és információs társadalom terén. Térjünk egy kicsit vissza a választásokra, mert az első negyedévet, fél évet, talán első 3/4 évet is, hiszen aztán ősszel önkormányzati választások is lesznek, jócskán meghatározza majd az interneten is ez a politikai folyamat, politikai trend. Vajon lesz-e itt is Obama-típusú kampány? Hát azt nem tudom, hogy lesz-e, de hogy megpróbálják, az biztos. Hiszen azt tudjuk, hogy az elmúlt 6 hónapban több olyan szakértő is járt Magyarországon, aki részt vett vagy az Obama kampányban, vagy annak az elemzésében. Tehát vannak olyan fajta visszajelzések, hogy ez iránt a politikai elit is, illetve másfajta szakemberek is aktívan érdeklődnek. Volt olyan, amikor a Fidesznek a szakértői, illetve vezetői vettek részt ilyenfajta beszélgetésen, vagy konferencián. Én azt gondolom, hogy meg fogják próbálni bal oldalon és jobb oldalon is. Engem néhány nap óta követnek a Twitteren az MDF is és a Jobbik is, tehát mind a kettő pártnak most már van saját Twitter kliense, sőt az MDF-nek a kampányfőnöke gyakorlatilag Somogyi Zoltán, ő a Twitteren próbálta meg kipuhatolni a követői körében, hogy érdemesen neki elvállalni az MDF országgyűlési képviselő jelöltségét, vagyis én azt gondolom, hogy az ő kampány egész biztosan erről fog szólni. Az LMP, ami ugye meglepetést okozott az Európai Uniós választásokon a jó szereplésével, szintén az internetre fogja koncentrálni az erőit. Tehát én azt gondolom, hogy mozgolódások láthatók minden oldalon, minden pártnál, tehát hogy nagyon nagy szerepet fognak szerintem szállni az internetnek, bár kétségtelenül lesz hagyományos eszközökkel is kampány. Egyébként egy politológus, egy politikai elemzőtől hallottam az egyik reggeli műsorban, hogy ő sokkal jelentősebbnek érzi azt, hogy olyan internetes marketing kampányok is várhatóak a politikában idén, amiről első látása nem is lesz olyan könnyű fölismerni, hogy azt valamely politikai erő vagy párt indította el. Ezzel egyetértek, ugyanakkor én azt hangsúlyoznám, hogy a politikai pártoknak nagyon nagy költségeket jelent egy ilyen kampánynak a kivitelezése. Az interneten mondjuk egy jó vírusmarketinggel gyakorlatilag az aktivistáknak, illetve az érdeklődőknek, ellenfeleknek a bevonásával lehet az ő erőforrásaik felhasználásával az üzeneteket továbbítani. Ugye ezt láttuk 2002-ben, amikor a mobiltelefonra koncentráltak, és különböző csasztuskák mentek körbe, úgy szervezték a különböző kampányrendezvényeket, és akkor, amikor az SMS mondjuk tovább küldi valaki, akkor a saját zsebéből fizet bele gyakorlatilag, vagy támogatja meg a kampányt. Én azt gondolom, hogy hasonló fog most is történni. Nagyon sok üzenetet fognak továbbítani az emberek az interneten, illetve a mobiltelefonjuk segítségével, tehát be fognak vonulni ebbe a kampányba. Köszönjük szépen! A netnyelvésztől, Bódi Zoltántól kérdezem, hogy te kamaszkorodban szerettél volna hifi tornyot? Ó, természetesen, persze. Egyik persze. Legnagyobb vágyam volt, hogy egy akkori divat szerinti hifi toronyra szertehessek, és emlékszem arra, hogy hogyan vicceltek meg az akkori felnőttek hozzám képest, hogy mikor mondtam, hogy hifi, visszakérdeztek, hogy mifi? Mert olyan játékos, vicces kifejezésnek tűnt ez akkor. Hát igen, és megszületett 2009-ben a MIFI technológiája valójában. Csak ez már nem a magyar vicc. Ez már nem a magyar vicc. Egyébként majd mindjárt elmondom, hogy nem is MIFI-nek kell ezt igazából mondani, és akkor jön ki, hogyha angolosan ejtjük ki, akkor jön ki a kifejezésnek az igazi szépsége vagy ereje. Na, de mi is ez a MIFI magyarosan mondva? Ez egy olyan mobil eszköz, ugye a kezdő M betűből rá is lehet jönni, ugye hangból rá is lehet jönni. Ez egy olyan mobil eszköz, ami nagyon-nagyon mobil, egy körülbelül egy ilyen csipet tartalmazó beléptetőkártya nagyságú eszközre kell gondolni, hogy talán annak picikével kövérebb, de nagyjából akkora eszközre, simán zakózsebbe vagy farmer falzsebbe be lehet tenni, és elsősorban alkalmas vezeték nélküli modem funkcióra, tehát Wi-Fi modem funkcióra. Azon kívül... Vagyis, hogy internetre lehet csatlakozni. Internetre lehet csatlakozni, igen. Vezeték nélküli módon természetesen. Akkor el tudja osztani ez a vezeték nélküli internet kapcsolatot, tehát mint egy router, mint egy útválasztó, úgy is tud működni. Több gépet is rá tudunk kapcsolni. Több gépet is rá lehet kapcsolni, és ráadásul bővíteni lehet valamiféle memóriakártyával, így közösen is hozzáférhetnek azok az eszközök vezeték nélkül a memóriakártyán tárolt állományhoz, amelyek csatlakoznak, és hát legalább mondjuk típustól függően, de általában jelenleg ott tart a technológia, hogy egy ilyen MIFI kártyával öt felé lehet elosztani a vezeték nélküli internetet, és egyébként azért zseniális a dolog, mert ha úgy gondolom, végülis ezt nekem találták ki. Én belföldön nagyon sokat utazom munkám miatt, heti rendszerességgel, nem nagy távolságokat, de sokat utazom vonaton, így úgy amúgy, és mindig szerettem volna egy olyan eszközt, amelyiknek a segítségével én vonaton ülve tudok internetezni, de utálom ezeket a pendrive-os ilyen USB-n csatlakoztatható wifi modemeket, mert csúnya, nagy eszköz, megint egy kütyű, amit hordanom kell a kulcstartómon, elkopik, kilóg, igen, nem lehet benne hagyni, ha bővítőkártyát rakok a gépbe, pontosan ugyanez, az is kilóg belőle, nem lehet elrakni, elég jó és modern a notebookom, de nem olyan, amiben beépíteni lehetne valami wifi modemet, Tehát viszont wifi az van benne. Tehát egy olyan eszköz kell nekem, amilyen ez. Zsebre rakom, ez képes kapcsolatot teremteni, elosztja, a notebookban mondja wifi modem, rá tud kapcsolódni, szóval ez a MIFI kártya. De nyelvileg, tehát mi is ez? Ugye természetesen rögtön asszociáltunk a wifi-re, a W-vel kezdődő wifi-re, aminek a történetéről már sokszor és régebb óta beszéltünk itt, és ez az M, ez nagyon könnyen kideríthető, hogy ez tulajdonképpen a mobilnak a rövidítése. Egyébként az a cég, amik ezt kifejlesztette, és egyébként védjegyként, és be is jegyezte nemzetközi védjegyként a MIFI-t, mint kifejezést, az következetesen Intelligent Mobile Hotspotnak hívja, tehát intelligens mobil, hát hotspot, ezt nem tudjuk másik, forró pont, ugye hotspotról is beszéltünk. Csatlakozási pont, ahol ugye van valamilyen wifi kapcsolat, és oda fűfavirág fölkapcsolódhat. Hát itt nem fűfavirág, maximum 5 eszköz. De egyébként természetesen le lehet titkosítani, tehát nem kell feltétlenül jót tennem minden vonaton utazó utitársammal, hogy ingyen az én kontomra interneteszednek. Egyfajta mobil internet szolgáltatóvá váljál. Hát egyébként az pontosan egy személyes mobil internet szolgáltató lehet az emberből, hát mondjuk korlátozottan jelenleg 5 eszköz bír el. Na de angolosan jön ki ennek a kifejezésnek a szépsége. Nemrég külföldön még előtte voltam. Magyarul is érdekes azért, mert ebből egy komplet sorozat vált. Tehát hifi, wifi, mifi. Igen, hát ugye ez a fejlődési sora. A wifi-nek egyébként a hifi, ez a, ugye annak idején megbeszéltük, az égvilágon semmiféle technológiai köze nincsen, csak egyszerűen jól néz ki, jól hangzik a dolog, és ennyi. Ez megint ez a truváj, ez a ilyen csettintős érdekesség, ami az informatika nyelven annyira tetszik nekem. Nincs még egy ilyen szakmai nyelv, amelyik ennyire laza és kreatív tudna lenni. De szóval angolosan, nemrég külföldön voltam, kis ideig, és rádöbbentem arra, amit persze tudok, de nem itt Magyarországon, itt magyarosan beszélünk, értelemszerűen, hogy ezt Wi-Fi-nak mondják a Wi-Fi-t, és ebből jutott az eszem, hogy hoppá, hát akkor ez a MiFi, és a My, ugye, tehát a Wi-Fi-t angolosan MiFi-nak kell kiejteni. Tehát ez tulajdonképpen a My Wi-Fi, nek az összevonása, ez az is zseniális. Ugye a máj, az pedig a birtokos névmást, az egyes személyi birtokos névmást, tehát az enyém, az én wifim. És voltak éppen pontosan erről van szó, van egy, kell egy előfizetés, egy vezeték nélkül előfizetés, de innentől kezdve az enyém, mert eloszthatom a családom körében, vagy az eszközeim körében, amelyek wifi képesek. Tehát van egy saját wifim, ez mutatja a kifejezés. Ugyanakkor az M az elején, az ténylegesen definitíve a mobilnak a rövidítése. Ez ilyen kettős asszociáció van a kifejezésben. Egészen zseniális találmány, nagyon-nagyon tetszik. És maga az eszköz is, tehát ha már az ára egy kicsit hozzáférhetőbb, és felhasználó közelibb lesz, akkor nekem feltétlenül kell egy ilyen, az egész biztos. Köszönöm szépen. Borek Andrással most kezdtük el azt a kis mini sorozatot, ami az internetes tartalom szolgáltatóknak szól. Nem a nagy cégeknek, hanem a otthoni, meg a kisebb tartalomszolgáltatásokat beindítók számára, de akár lehetnek nagy professzionális szolgáltatók is, akik elkezdik használni a nyílt forrású rendszereket. Például legutóbb az OpenX reklám kiszolgáló, reklám menedzser szoftverről beszélgettünk. Hogyan folytatjuk a sorozatot, András? Ugye, ha reklámozásról van szó, akkor nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk olyan dolgokkal, ami a reklámnak elengedhetetlen feltétele, mert ha mi reklámozni akarunk, és felületet biztosítunk a reklámnak, akkor ugye a reklámozó első kérdése az lesz, hogy hány látogató van az oldalon, hogyan jutnak el oda az emberek, hány oldalt néznek meg, mennyi időt töltenek el az oldalakon. Kik azok a látogatók, hány évesek, hol laknak. Ki az, mi az, honnan jött és mit akar. Így van, de gyakorlatilag ez a mindent tudni akarok típusú dolog. És hát ezeket lehet mérni, ezeket a méréseket, ezeket összefoglaló néven úgy hívják, hogy webanalitika, amikor tényleg mindenféle adatot összegyűjtenek a látogatókról. Vagyis megfigyelik a látogatót? Így van, gyakorlatilag megfigyelik a látogatót. De nem kamerával? Nem, mert hanem? Ez más eszközökkel. Egy kis beépülő kóddal egyébként lehet gyűjteni az adatokat, és ezt szinte minden oldal meg is teszi. Aki komolyan veszi magát az interneten, minimum az egyik vagy másik nagy hirdetőhálózatnak az ingyenes szolgáltatását fogja igénybe venni, erről majd egy kicsit később. Tehát, hogyha valaki komolyan veszi magát, és valamilyen úton-módon weboldalt üzemeltet, vagy ilyen webes dologba vágja a fejszét, akkor szükség van ezeknek az adatoknak a mérésére. Akár azért, hogy meg tudjuk állapítani, például, ha beengedjük a Google-t, Yahoo-t vagy Microsoftot, hogy a három legnagyobbat említsük az oldalunkra, akik ugye reklámokat helyeznek el, meg tudjuk mondani, hogy mi mennyire engedjük be őket. De az, hogy mennyire engedjük be őket, ez azért függ attól, hogy hány látogatunk van. Nyilván egy napi két látogatóval tengődő oldal nem fog akkora bevételt csinálni, még hogyha nagyon olcsón adja is a felületét ezeknek a nagy cégeknek, de akinek már van egy, mondjuk egy 200 000-es regisztrált felhasználóval levő oldala, és gyakorlatilag napi 50-60 000 látogatóval, az bizony már egy megélhetési forma reklámbevétel szempontjából. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen adataink vannak. Amikor neki áll növekedni az oldal látogatottsága, vagy ha nem is annyira növekszik, az emberek mindenféle analitikát használnak. Ha nem reklámra szeretnénk használni az analitikát, hanem például egy céges honlapunk van, akkor bizony szeretnénk megtudni azt, hogy egy-egy reklámkampányunk, vagy sajtóinformációnk, ha kimegy, akkor ez alapján hány új látogatónk van, hány emberben keltett érdeklődést ez az információ. Tehát akkor meg azért szeretnénk tudni ezeket az információkat. Hát a legkézenfekvőbb és legegyszerűbb dolog, hogyha ennek a nagy hármasnak ugye valamelyik ilyen szolgáltatását igénybe veszük, vagy egyszerre mind a hármat is, mert erre is van lehetőség. Ezeket nagyon egyszerű létrehozni, gyakorlatilag regisztrálunk az analitika oldalokon, beregisztráljuk a weblapunkat, ők adnak egy ilyen kis nyúlfartnyi kis kódot, amit beépítünk a weboldalunkba, és onnantól fogva egy nap múlva látjuk az adatainkat, hogyan látogatnak, hányan látogatnak, ezeket napi összesítésben adják a szolgáltatók. Ha extra szolgáltatást szeretnénk, például órás lebontásban szeretnénk látni, vagy real-time-ban, ne adj Isten ezeket az adatokat, akkor bizony ott nyílik a pénztárca, és hát elég rendesen kell fizetni ezekért az adatokért. Ezek már nincsenek ingyen. Úgyhogy ez az egyik aspektusa a dolognak, amiért az embereknek kellene gondolkodni, hogy esetleg egy saját megoldással mérjék a reklámfelületeket. A másik pedig az, hogyha megnézzük a felhasználási feltételeiket ezeknek a webes analitikáknak, hogy milyen feltételekkel vehetjük igénybe ezeket a szolgáltatást, akkor rájövünk, hogy mi az adatainkkal fizetünk. Hát ezek az adatok, ezek utána, igaz, hogy a mi weboldalunk látogatottságáról szólnak, de ez utána az övéké. Mit lehet ezzel kezdeni? Egy Google mit tud egy magyar kisvállalkozás weboldalának a látogatottsági adataival kezdeni? Egy évvel semmit, viszont hogyha mindegyik magyar weboldalt így vagy úgy méri, már pedig én nem nagyon találkoztam olyan weboldallal Magyarországon sem már, amiben minimum egy Google Analytica ne lett volna beépítve, akkor egy országra vonatkozó trendeket, adatokat nagyon jól tud elemezni egy ilyen cég, és hát azért egy-egy ilyen elemzés az nem ingyen készül el, tehát nekik ez egy bevételi forrás. Sőt, hát adott esetben, ugye, ha nem magánszeméről van szó, hanem egy cégről, jelen esetben magamra gondoltam, akkor szintén nagyon fontos lehet, hiszen ezt tovább lehet vinni olyan irányba, hogy nem csak a látogatókat tudjuk nézni, hanem az adatbázisokon belül, hogy miket kerestek. Így van. És ez egyrészt ezzel monitoringolni lehet azokat a pénzeket, amit mondjuk az állam rászánt ezekre a mi kulturális adatbázisainkra, amikről korábban beszéltünk, illetve mi is tovább tudjuk fejleszteni. Nyilvánvalóan más cégeknél is hasonlóan gondolkodnak, tovább lehet fejleszteni az adott szolgáltatást, hogy azon oldalon belül ki, mikor, mit és miért keresett, hogyan kereste, egyáltalán kik és miért látogattak oda, tehát ebből közvetetten is lehet bevételünk, hiszen a saját szolgáltatásunkat is tudjuk fejleszteni. Illetve hát, hogyha valami fejlesztési tervet készít az ember a saját oldalával kapcsolatban, akkor nyilván azt a területet fejleszti, ami a legtöbb látogatót szolgálja ki, és ami ami a legjobb szolgáltatása az oldalnak. Tehát a pénzt hatékonyabban tudjuk elkölteni, hogyha tisztában vagyunk ezekkel a dolgokkal. Na most, ahogy mondtam, hogy ezek a nagy szolgáltatók adják ezt ingyen, mérsékelt felbontással adják ezt az adatmennyiséget, és hát mondom, a felhasználási feltételek is azért kicsit korlátosabbak. De biztos vagyok benne, hogy te tudsz egy rövidebb utat az erdőn keresztül, ami még ráadásul ingyen is van. Így van. Itt kell megemlítenem az egyik legjobban használt és feltörekvő nyílt forrás kódújjel rendszert, ezt úgy hívják, hogy PIVIC, és a pivic.org oldalról lehet elérni, W-vel írják. Ez gyakorlatilag már mai nap is tudja azokat a méréseket szolgáltatni kivétel nélkül, amit ezek a nagy cégek biztosítanak, viszont ugye itt akár real-time-ba, tehát valós időben látjuk az oldal látogatottságát. Ez például ott lehet érdekes, ahol például Twitteren kampányolnak, vagy olyan dolgokkal, aminek nagyon-nagyon gyors a reakció ideje, és nagyon gyors válaszokat vált ki az ügyfelekből. De mikor érdemes kihozni egy hírt? Pontosan. Igen. Mikor érdemes egyáltalán megnyomni az Enter gombot? Ezek nem derülnek ki a nagy cégek analitikájából, viszont mi a saját valós idejű analitikánkból ezeket tudjuk követni. Úgyhogy ezzel tényleg érdemes foglalkozni, hogy a lehető leghatékonyabban üzemeltessük a weboldalt, illetve cégünkbe az informatikai fejlesztéseket úgy határozzuk meg, ami a webhez köthető, hogy a legjobban költsük el a pénzünket. Van egy szépsége ennek a webes analitikának, valami irgalmatlan mennyiségű adatot tudunk ezzel generálni. Ha azt mondom, hogy van egy weboldalunk, ami egy átlagos látogatottságú weboldal, akkor azt lehet mondani, hogyha nekiállunk egy ilyen saját analitikát indítani, garantálom, hogy 2 hónap múlva az analitikánk az nagyobb adatmennyiséget fog képviselni, mint maga a tartalom az oldalom. Úgyhogy erre föl kell készülni, aki ilyenbe vágja a fejszéjét, hogy valami hihetetlen nagy háttértárakat kell beszereznie, hogyha jó sokáig meg akarja őrizni az adatokat. Azon kívül ne felejtkezzünk el arról, hogy azért jelentős és megalapozott statisztikai ismeretekkel kell rendelkezni, és adatelemzési képességgel. Ezt meg kell tanulni. Ezt meg kell tanulni. Hála Istennek egyébként ezek a rendszerek, ezekbe mindenféle ilyen beépülő modulok, pluginok ezt segítik, tehát számunkra fogyaszthatóvá teszik ezeket az adatsorokat, és hát ennek a szakmának is kialakultak ilyen varázsszavai, meg mérőszámai, és mi egyéb, ami egyébként pont mostanság kezd átalakulni, például, hogyha reklámról beszélünk, érdekes változás van ebbe. Azt annyit kell tudni még erről a rendszerről, hogy ez a LAMP stack-en működik, ez a Linux, Apache, MySQL, PHP, Szent Négyesség, ugye a nyílt forráskódú webkiszolgálónak az alapjaira épül. Nagyon egyszerűen lehet installálni ezt a rendszert, kellemes webes kezelő felülete van. Csak hát még egyszer a dolognak a hátul ütője, hogy tényleg nagyon-nagyon sok adatunk lesz, és gyakorlatilag, ha megnézzük azokat a cégeket, akik egy komolyabb látogatottságú weboldalt üzemeltetnek, akkor eljutunk egy idő után arra a pontra, hogy a keletkező adatoknak a 100%-át már nem is fogjuk tudni majd feldolgozni. Tehát több adat fog keletkezni, mint amekkora a számítási kapacitás rendelkezésre áll, és ez a nagy kereső cégeknél, tehát a nagy olyan cégeknél, akik sok adatot gyűjtenek, és már erről volt szó egyébként itt a szkennelés során is, hogy gyakorlatilag eljutunk abba a fázisba, hogy már nem tudunk teljes adatsorokat elemezni. Nem tudunk teljes adatbázisokat végigolvasni. Mai nap már ott tart az interneten ezeknek az analitikáknak a növekedése, hogy képtelenség a keletkezett adatot teljes egészében végigolvasni. És hát ez egy újabb kihívás, de majd erről a következő adásban beszélek, hogy erre milyen megoldások születnek. És ha már a kialakult gyakorlatról beszéltél, akkor ezt tegyük azért még hozzá, hogy a magyarországi online reklámpiacon már kialakult egy olyan fajta gyakorlat, hogy általában a reklámkampányokhoz az auditált mérési eredményeket veszik igénybe. És ennek hol ez, hol a másik mérőrendszer szokott lenni a középpontja. Ebben az esetben, ugye, hogyha eléri az a bizonyos online weboldal eléri azt a látogatottságot, említetted a 200 ezeres látogatószámot, ebben az esetben akkor érdemes ezek szerint párhuzamosan használni ezeket az auditált rendszert az auditáltsága miatt, és mellette a saját informáltságunk kedvéért pedig akár ezt a PIVIC nevű rendszert. Nagyon jó, hogy ezt említed, ugyanis ha egy auditált eredményt szeretnénk, akkor ugye az említett cégeknek akár az ingyenes szolgáltatásait igénybe vesszük, és azt mondjuk, hogy volt ezen a napon 44 ezer látogató, az egyik szerint, a másik szerint 43 ezer látogató, itt nagyságrendek a lényegesek, és hogyha a mi számaink azt mutatják, hogy volt 42.682, viszont órára lebontva így és így, akkor az azt mutatja, hogy a mi mérésünk jól működik. Tehát mögé tudjuk tenni egyfajta ellenőrzésképpen ezeknek a cégeknek ugye a napi méréseit, viszont a mi részletes adataink nekünk rendelkezésre állnak, ami akár mondjuk egy reklámozóval való tárgyalásnál jól jön. Köszönöm szépen, eddig tartott a Netidők, a honlapunkat továbbra is a netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi hangfelvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra!